Kuna maswali hapa. Anasema tunaomba nasaha kwa wanafunzi wa afya. Tumefikia kwenye mawazo ya kutaka kuacha kutokana na mazingira ambayo hayakubaliani kisharia. Tumepata hamasa zaidi ya kutafuta ilmu ya kisunna. Hatuwaambii muache sisi. Hatuwaambii muache masomo yenu hayo, someni. Jitahidini kuyaepuka mazingira yasiyokuwa rafiki. Anasema ni swali hili halikuwa, yani limetoka wapi, lakini shekhe anaambia ni wanafunzi wa kike ndio wameuliza hili. Maana hapa sijajua ni wa kike wa kiume. Lakini hata kama ni wa kike, hatuwaambii sisi waache masomo yao ya kusoma udaktari au utabibu wakiwa wameshaingia huko, bali wajitahidi kadiri ya uwezo wao kupambana na mazingira magumu na mazito waliokuwa nayo. Kwa sababu hata tukisema kwamba kesho tunafungua hospitali zetu za wanawake, tuko wapi wanawake kama sio nyinyi ambao kwamba mko kwenye mazingira kama hayo? Kwa hiyo jiepusheni na shubha kadiri ya haja, na mazingira yanapokuwa sio rafiki zaidi, masala ya mioyo yenu na masala ya matamanio yenu, basi angalau oleweni mhitimishe yale ambayo kama mmealenga na kuyakusudia. Sababu mimi hapa ikitokea ahli yangu wataka kujifungua, basi naangalia hospitali gani kuna mwanamke, kuna daktari wa kike, ndipo napompeleka ahli yangu kujifungulia huko. Leo hawa wako hai tunaokwenda kwenye hospitali yao, mabinti wa Kiislamu, kesho hawapo. Na masala haya yanakwenda kwa atawaruth, kurithishana, kutoka hao mingi hao na kutoka hao wanaingia hao. Masala ya kujifungua wake zetu na dada zetu mikononi mwa wanaume, ikiwa hakuna budi, na kwa masharti waliyoweka halul ilmu, miongoni mwa hayo mume awepo pale. Na hizo hospitali ambazo hazichungi mipaka ya kidini ya kisharia, wala hawajali masala kama unatolewa toka usadhi, bwana mimi aturuhusu mambo hayo, ukitaka chukua mkeo kumfungua mwenyewe. Mengi hospitali nao ukikuta madaktari wengine hawana tabia, hawana akhlaq, hawana ile dini yao ya Kiislamu, anajibu tu majibu yote, anakuambia lolote tu, hasa kiwa katika nafasi kama ile ambayo jamii inaona ni nafasi nyeti sana. Nimesoma swali, anasema ndugu zetu online wanasema tulisome swali alafu majibu yake wasikie. Tunaomba nasaha kwa wanafunzi wa afya. Afya inabeba mambo mengi ndani yake. Tumefikia kwenye mawazo ya kutaka kuacha chuo, na ni katika madhara makubwa. Dawa salafia inaelekezewa maneno kwamba inawatoa wanafunzi mavyuoni. Kuna matukio yaliwahi kufanyika chuo cha UDOM miaka kadhaa nyuma, wanafunzi wa kike wanaosomea medicine, miaka imepita, zama za kina Abu Tufail, mnafahamu, sisi tumemfahamu UDOM miaka hiyo 2011 asubuki ile 2012. Mambo mengi yalitokea huko, wakatoka baadhi ya watu kadha, wakaenda mpaka kwa baadhi ya mashekhe zetu na nini. Almuhimu kwamba dawa salafia haikatazi watu wasome secular yao, haikatazi, hakuna shekhe amekataza hiyo. Inasema dawa salafia kwamba sawa, tutasoma elimu yetu ya mazingira, lakini kuna ilmu kubwa zaidi ya ilmu ya mazingira ambayo ni ilmu elimu gani? Ilmu ya kisharia ina nafasi kubwa kuliko hiyo, sababu ilmu hii inakunufaisha hapa kwenye kaburi na akhera. Ilmu sharia, kwenye maswali ya kaburini utakaoulizwa utaambiwa hivi, ma ilmuka, elimu itatajwa pale kwenye kaburi, ma ilmuka bihadha rajuli alladhi bu'itha fikum, kuna ilmu gani na huyu mtu aliyetumwa kwenu? Ama almu'min au almuqin fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bilbayinati walhuda faamanna wattaba'na wa ajabna. Alafu atarudia huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, Malaika watamwambia nam saliha, lala salama, pumzika, pumzika. Kwa hiyo ilmu hii inapewa ipewe kipaumbele kuliko ilmu hii, ilmu hii ya kujulisha Mola, ilmu hii ya kujulisha Mtume, ilmu hii ya kujulisha jinsi ya kutekeleza ibada, haiwi sawa na ilmu nyingine. Ndivyo anavyosema Ahlus Sunna wal Jamaa salafiyun. Na ikiwa basi umekosa muda, umekuwa ni hafifu, mambo yako ni mengi, badala ya ilmu hii kuwa nambari wani, basi angalau usifanye sawa zile jitihada zako kwenye ilmu zote mbili. Ndivyo anavyosema Ahlus Sunna. Kama unavyotoa juhudi kwenye ilmu hii, toa juhudi kwenye ilmu hii ambayo asili yake iko juu, lakini umekwama wewe, basi angalau uzifanye sawa juhudi zako. Na pia huwezi kwa mazingira uliokuwa nayo, basi usisahau. Umeona tanazuli hiyo? Kwa Ahlus Sunna wal Jamaa salafiyun hawakatazi ilmu hii, sababu tunahitajia. Ukisoma kitabu cha Al-Ilmu cha Ibn Uthaymeen rahimahullah, utaona alivyozungumza kule kwamba kuna ilmu fulani labda ya kutengeneza vyombo, jamii ya Waislamu haina ilmu hiyo, wanawajibika vijana wa Kiislamu waende wakasome ilmu hiyo, wa ila watapata dhambi. Kwenye kitabu Al-Ilm cha Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa sisi tunawaambia dada zetu, msimshafika huko, vumilieni, endeeni hivyo hivyo, na kitakachowapa misaada kwenye mazingira yale ambayo si rafiki, muwe na waume zenu, oleweni. Bas, yukata huyu ni mke wa mtu. Kuna heshima fulani inajengeka. Na wewe mwenyewe pia utajiheshimu. Kwa utasoma kwenye mazingira hayo kwa hali ya dharura. Sisi tuwapeleka wake zetu, tunawakwepesha hospitali zenye wale wazalishaji wanaume. Twaingia gharama baadhi ya wakati. Mbanini astaki mke wangu mionekane nafu. Hapa. Hapana. Kwenda kwenye hospitali za wanawake wa Kiislamu. Wapo wamesoma na wao wamesomeshwa na wazazi wao kama nyinyi. Na jamii hii inaendelea. Kikubwa kwamba mjichunge, mjihifadhi, msome na dini, mkae kwenye miko yenu ya kisharia. Ikitokea kuna siku Waislamu wamejenga vituo vyao, nyinyi ndio mtakaotumika. Sasa wamejenga hawana. Alafu inakuwaje? Tuwachukua kina Paulina. Kwa hiyo malizeni masomo yenu na Allah ajalie kheri, lakini jichunge kwenye masaili ya kuto kusoma dini. Yani someni dini kwa kiasi kubwa sana. Mkiwa na ilmu na imani na takwa, naepuka mazingira mengi mabaya. Mkiwa mko mbali na mwangaza wa ilmu, mtaingia kwenye viza totoro vya maasi. Haya ninayoona mimi, na kuna maneno niliwahi kuyasikia kwa mmoja katika mashehe wakubwa wa Ahlus Sunna wa Saudia, simkumbuki, Ibn Uthaymeen au kaza, aliulizwa masuala kama haya na wanafunzi. Yako maelezo aliyozungumza, nafasi yao na wajibu wao na wajibika, na akaulizwa masuala ya ikhtilati na changanyika wanaume na wanawake na nini. Mwisho akaihusia serikali kwamba jitahidi kutenganisha, ikiwa serikali yetu haina sikio ya kuyasikia mambo haya. Ukiambiwa wewe utaambiwa sawa, tutapata wapi walimu wenyewe wapi? Hizo shule tuzipata wapi nyingi kiasi hicho, kama tuweke shule za wanawake, shule za wanaume? Tujafikia huko bado, serikali changa na vitu kama hivyo. Basi kwa mazingira tuliokuwa nayo, tuende nayo katika hali ya dharura, wallahu aalam. Haya ni maono yangu mimi. Ni ipi tafsiri ya ukafiri katika hadithi mfano sababu almuslim fusukh wa qitaluhu kufrun? Hii ni kufru ndogo. Sababu almuslim fusukhun, kumtukana muislamu ni ufasiki, ni maasiya. Wa qitaluhu, na kupambana naye na kupigana naye, kufrun, ni ukafiri. Ukafiri mdogo, ni tendo la kikafiri. Manake muislamu hafanyi jambo kama hili. Lakini je, akipigana amekuwa ameritadi? Hapana, haja ritadi. Labda ahalalishe kumpiga muislamu au kumuua muislamu mwenzake. Atatoka kwenye uislamu kwa kuhalalisha kufru. Sio yeye kwamba kafanya amali ya kufru kama hii kwamba anakuwa ni kafiri. Hii ni kufru duna kufru, au wanaita al-kufru al-asghar, kufru ndogo. Je, ni ipi hukumu ya mwanamke aliyewahi kuolewa kisha akazini akakutwa na ujauzito ila hajaenda kujisalimisha kwa mamlaka? Mamlaka gani hii inakusudia huyu, kwamba wanajisalimisha wajawazito waliopata mimba nje ya ndoa, au wanakusudia nini? Allahu a'lam. Lakini kama mwanamke akaolewa akazini akapata ujauzito, basi mtoto huyo ni wa mume wake, mtoto ni wa mume wake, na yule mzinifu hana chake. Walilahir alhajar alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa godoro, manake mtoto ni wa mume. Walilahir alhajar, na mzinifu yule aliyezini naye hana chake. Ni sawa sawa na wewe umepeleka ukapanda mbegu yako ya mwembe kwenye shamba la mtu fulani, kimea ule mwembe, mwembe ni wake mwenye shamba, sio mwembe wako wewe, mwembe mwenye shamba lake, ametumia ardhi yake, mwembe wake. Allah waepushe wanawake wa Kiislamu na tabia kama hizi, kuchepuka kutoka kwenye ndoa, kuzalishwa nje ya ndoa. Taratibu za baadhi ya ajira haziruhusu mwanamke kuvaa mavazi ya stara. Kwa mfano, wanaosoma engineering, mwanamke engineering unafanya nini? Unafanya nini yani? Mpaka sheria ya Kiislamu pale, wewe unafanya nini kwenye engineering, unafanya nini? Haya mambo gani haya? Haya mambo ya mwanamke atakopea angalie, anasoma nini, atakuwa angalie anasomea kitu gani? Daktari sawa, unajua timu kina mama wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu na vitu kama hivyo, awazalishe na vitu kama hivyo. Haya engineering unafanya nini? Ukachana ni samba kujua magorofa kazi gani? Kuvaa maovaroli kazi gani? Mtu wa Kiislamu. Mimi ni mwanafunzi wa kike nasoma udaktari, swali, kuna hukumu gani daktari wa kike kumhudumia mgonjwa wa kiume? Wagonjwa wa kiume wahudumiwe na madaktari wa kiume. Na ndio maana baadhi ya wanazuoni wanawashangaa wanaume wanaosomea maradhi ya kina mama. Yaani watafuta nini wewe unasoma maradhi ya kina mama? Wewe usikasomee masuala ya kupasua mishipa, kupasua mabusha na vitu kama hivyo. Wewe kijana wa Kiislamu na kusomea maradhi ya kina mama, sura nini? Una deal na mambo ya tupu za kina mama, wataka nini? Hawashauri haya ahlul ilm. Kiki wasomee wanawake wenzao, kiume wasomee maradhi ya mume wenzao. Ila ikitokea, wanasema ikitokea kwamba hakuna zaidi ya daktari huyo ndiye aliyekuwepo, mgonjwa yuko taabuni kadha wa kadha, sio jinsia yako huyo daktari, basi katika mlango wa dharura wamefungua mlango huo wa dharurati. Nasemaje ile kaida, tubihu almahdhurat, asli yake ni mahdhur, jambo hili limezuiliwa kisheria lisifanyike, lakini limetokea dharura. Haya ni masuala mengine, lakini hasa kila mmoja asomee mambo yake. Mfano, nataka umwekee mpira wa mkojo, akaandika hapo kwa lugha ya kitaalamu, kate nini sijui, wallahu aalam. Je, ni hipi hukumu yake hapa? Usipomwekea mgonjwa anapata tabu, manake nawe ni mama huruma. Nimesema kuuliza wanazuoni inapotokea katika mlango kwamba hakuna sipokuwa hivyo, hakuna, basi mfunguliwe mlango wa dharura. Lakini jambo hili, bwana mwanadada ya Kiislamu, wajiepushe na mambo haya, wallahu aalam. Maswali haya mengine inshallah tutakuja kujibiwa na mashaka wengine. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. تمسوا حديث 14 زلزباك ان شاء الله ناهدي ناهدي نتزماليزيا بسبب الكتاب سيجاواي كيسومشا سيجاواي كيسومشا سهم كويو nimependa nikisomeshe kwa utaratibu huu na mimi nibakiwe na baadhi ya معلومات katika masuala haya. Walhamdulillah awalan wa akhira, wa jazakumullahu khairan.